tenia ofici de pintor. També va voler ser escultor, fins i tot va fent d'escriptor, i va ser amic de Joan Miró. Pablo Picasso pintava el color de les emocions en blau, la tristesa i en rosa la felicitat. Triangles, quadrats i rodones servien per... Bon dia a tothom. Esteu escoltant Ràdio Primavera. Som la classe de la Girafa Lucía. Avui estem amb vosaltres, el Carlos, la Mireia i jo, que sóc la Iria. Avui us venim a explicar coses de l'artista Pablo Picasso, ja que estem treballant a classe i ens agradaria compartir-ho amb tots vosaltres. A la sembra van venir a l'escola uns nens molt simpàtics fent un taller de pintor. Primer de tot ens van ensenyar uns quadres i ens van ensenyar coses d'ell. Com que va néixer a Màlaga, el seu pare era de mestre de pintors. També que quan va guanyar una mica de diners va començar a viatjar a Barcelona, Madrid, París i Galícia. Fins i tot en un mapa vam buscar on estaven aquestes ciutats. Aquest dia també vam fer una activitat on havien anat a tallar uns ulls, un nas i una boca. En cella negra l'envien la carca i després en el color blau, groc, rosa i verd ja en punts l'havien de pintar. I ara us preguntareu per què vam fer servir aquests colors. Doncs perquè Picasso treballa les emocions a part dels colors. Així és, diria, el blau, la tristesa i el rosa, l'alegria. Picasso, quan va començar a pintar els seus quadres, va començar a pintar amb el color blau, ja que estava molt trist perquè va morir un amic seu. A la classe hem estat observant quadres d'aquesta època. En un sortia una mama amb el seu bebè abraçant-ho. En un altre salia una família sense sabates a la vora del mar. Un quadre molt famós i que hem treballat molt a classe ha sigut el Guernica. El va començar a pintar quan va començar una guerra a Espanya. Podem veure una noia molt trista, amb el seu bebè en braços. També ha pintat un toro i un cavall perquè representava ser fort. També una flor que ens impulsava la pau i una porta a una altra vida més feliç. De l'època rosa vam conèixer un quadre que es diu l'Arlequí. En aquest quadre surt el seu fill disfressat d'Arlequí. Ja que aleshores ja anava molt al circ amb els seus amics i anava molt content. Una altra cosa que hem après és que Picasso dibuixava a partir de formes geomètriques. D'això en deia cubisme. Així que a classe vam estar observant un quadre d'una dona i el vam estar pintant com a l'artista. Per treballar aquesta època hem fet un quadre molt divertit, anteres, ampolles i el cartolina. Quantes coses hem après d'ell! Com haureu vist, al nostre passadís tenim exposats els nostres autorretrats, ja que també ho hem après amb aquest projecte. Fins aquí el nostre programa d'avui. Ens acomiadem la classe de les girafes Lucy. Molts petonets per a tots i totes. Si en artistes us voleu convertir, a l'escola Primavera heu de venir! Pintava els homes i les dones, cubisme era el nom del seu art. Pablo Picasso pintava el color de les emocions, en blau la tristesa. cosa la felicitat. No li va agradar gens la guerra. Guernica és un quadre molt trist. Per tornar la pau a la terra va dibuixar un blanc colomí. Pablo Picasso pintava el color de les emocions en blau, la tristesa en rosa, la...